หล่อเขาเนี่ยก็ทุกข์ผินมาตุ้งยังไงตักทุกข์มาเพียงบุเราก็ทุกข์มาบุเราก็ทุกข์หนักบ้นยาวเราก็ก็ยิงมาในกุ้งยาหล่อคนสังทินไงปะกุ้งยาหล่อหล่อใส่จุกก็บอกไงปะในกุ้งยาหล่อคนจะชานฟันนี่หล่อใส่จุกก็ตายฟูหยงไงปะแหมสัตว์ใจก็นี่ก็หล่อฮอนนี่ก็ฟุกขินเนี่ยมาสร้อยหล่อฮอนฟุกตูจงซังอยู่นี่ก็ฟุกเลยตูจงซังแหมยันชีกาวฟ้าได้ยี่ยักเหลืออย่างนี่ก็หล่อฮอนนี่ยาวทางยันก้างชีตายแต่กาวฟ้ากาวฟ้ายาวหยินยันมาพี่ก็ยาวหยินแน่ยาวสินกันนี่จะตูเลยกาวฟ้าเลยกาวฟ้ายาวสินกันได้อย่างกาวฟ้ายาวหยินได้อย่างยันชีกาวฟ้าอ๋อพี่ก็ยีต้อยกันหรืออย่างอ่ะกาวต้อยก็ยาวหยินกันอ่ะยาวสิ่งกันก็อย่างเฉียดก้องหมกนี่เป็นหรืออย่างน่ะพังงานนี่ยาวหวีก้องจิงช่องตักหยกซอยจิงไหนกองหมกหมกก็ยาวกองงานกองมางานกองหวีหมกมาอ่ะงานเนี่ยกองกองเนี่ยที่หวีกองวีกองที่กับงานบุกนี่กันด้วยอย่างแน่ก็จะงานในวีจี้วีกองงานบุกซึ่งจริงเลยกองบุกชิดเสกกุ้งยางนี่กันด้วยอย่างเนี้ยกินต้นนี่ก็ร้อนเลยอ่ะชิดเสกกุ้งยางอยู่นี่ก็ย้ำเสกเฮาเฮานี่ก็ใจชอยฮอฮอนี่ก็ฟานบีนกุ้งยางยี่เสกในกุ้งยางอ่ะยาวหงจงมาเล็กจะยี่เสกในกุ้งยางจังมิงจังซิกจังเหล็กจังปิ่นอามาจังนี่ก็ปิ่นชอยอามาเยาจังนี่ก็อ้อนซิกอย่างเจ้าจะอ้อนหรอกลูกนะจังซิกจังเหล็กจังอ้อนจังปิ่นอันเนี้ยจังนี่ก็มิงนะนี่ก็มอตซิกเดียวมอมิงมาซอยสี่ซิกก็เยาหุ่นจงกงตาสี่ซิกก็สี่มิงสีนี่ก็ซิกสีนี่ก็เหล็กสีนี่ก็อ้อนสีนี่ก็ปีนชอยอย่าก็เมาตะเสกเกินนี่ที่มันก้องอ่ะเมาเฮที่มันก้องอ่ะเมาเฮก้องชุดแล้วมันก้องปีนชอยอย่าก็เยาย้ำเสกเสกก็ฮอว่ะเดี๋ยวเฮเดี๋ยวปีนชอยมาไม่เยาอุ้มจงปงตังเขาไม่ได้ก็กองบกงานชิดเสกเหล็กกงยันเนี่ยหล่อฮอนหล่อฮอนมันเชียหล่อฮอนเสกหินละแต่มันนี่เหมือนเนื้อใหญ่ยุกยินห่อตั้งไงกุ้งยาหล่อของตักฟุกวงทิ้งเสียงหยั่นการฟุกเฉยยี้ซ้อเขาในเขาไม่แย่แล้วต้องมกตักยิงพอยีหมูมองจี้ยัดจี้ฟุกเก่าปัดจะมีจี้หมูหมูสังเจอห่อช่วยเนี่ยกองมุกด้วยหยั่นเนี่ยจะตักอีกพ่อโง่ไหมเขาหยั่นทิ้งมาฟุกไงหมอแอบไปสิเขาไม่ลอยก็ฟุกโง่เนื้อหมูชั้นนายีเก่งอะหมอนเจ้าเลยหมูหมองซีนหมองป้าหมองจะจีเหาไอ้ชัดยะว่าเดี๋ยวจงกงตาแล้วจะชัดยะจีจงแง่ว่าได้จีฟุกเลยเกาปัดจีเจ้าจอยะจอที่เขาฟุกแก่เลยเกาปัดหมอก็หมองหมูตั้งถือเสกสังหมองสางเจงถุงจีฟุกเลยเกาตั้งว่าจีฟุกเกาปัดว่าจูเลยตั้งว่าแม่งจีตัวว่าแม่งจีตัวเรื่องหมูชันอะสร้างจะปีนก็ได้ฟังอ๋อสร้างจะทีนแสงก็หยั่นการเนี่ยนี่ว่าจูกุยห้ามจีต่อซึ่งเราสามเหล่ามันเราเส้นจีต่อเราหมู่สังก็สามชื่อชัดยันจีฟุกเก้าปัดจะมีจีหมู่สังชื่อห่อเจอหล่อฮอนหมันจีนี่ก็หล่อฮอนแน่จะหลินมันนี่ก็ฮาวเลยนี่ท่านฮาวสุดชิวต่อหมู่ท่านเนี่ยจะเส้นจีต่อหมู่ท่านสังจะห่อชื่อติ๊กคอกจะหาวสุดปิดได้อย่างนี้ชิวตัวชิวตัวนี่มูทางซางเราวิ่งก็เทปังหาผู้คุณก็จะไปชิวตัวจูเบียนกาหายโมจูว่ายัดชะอีทัดสามชั้นมูทางซางเราวิ่งสีเคยของคุณตอนนี้ก็หาวเหนื่อยเด้อหายละจูสีจูตะตายจูตะตุ๊กจูตะเกาเก่งโมชิวตัวจังมาจี้ตรงนั้นมูทางซางเราวิ่งก็เทปังสิ่งที่ก็หล่อฮอนแน่จะลืมมันที่ว่าหาวเหนื่อยวิยับติงคุณหล่อนะก็ซิ้วเซ็งไงมาผูซัดไอ้ก็ตายเซ็งซิ้วเซ็งแง่นี่ก็ตูเหล็กมาเอาเก่าหล่อแน่ยับติงยับติงอะกินเต้ามันยับติงกินเต้าไง 啊，攞緊即時咧就入呢個定嘅，入咗定咧就入咗定就定中就見到啦，即未入定，哦就定中咧見到降木嗰個女巫，就定中就捉官啊，啊就定中又見呢個降木個女巫，哦就定中俾佢見到，見到降木女巫墮在惡處，墮在地獄極惡之處。受极大苦，哇！受呢个火眼报身剑士，又获得极大嘅苦啊！我呢一半啊，觉得我母亲咧，哇！原来呢个母亲啊，孝女就咁孝顺啊！你啲母亲啊，堕在呢个地狱恶趣，受极大苦。罗汉咧就问呢个降木言：，佢话你个母亲再生啊，做咩行？做边一行？系问你嘅嚟，你啲母亲再生咧？做边个行啊？啊，行有善行，上天恶行，入地狱高行，高行就上善道得无漏涅槃。啊，是恶行、善行，一高行，高行念佛都属于高行嘅。啊，诵经都属于高行嘅，行善就属于善行嘅，作恶就属于恶行。啊！你的母亲啊，生至作何行业，咁在恶趣呢？啊！今日佢咪跑到地狱嗰个恶趣嚟受苦，受极大苦。罗汉当冇答言，我无所集未耗，食啖而别以食，所以就喊亲似做住喊啊！佢唔系喊喊咩啊？喊名、喊财、喊色。他喊食啊，他什么都不喊，唯喊呢、这个口福就喊食，三只头龙食得甜甜地啊，日日这样来喊食，唯好食淡，再欢喜好食淡、啊、一淡一吞的啊，食的就吞吞什么以必以食食以人家说的石斑以是不是那些情意以啊，食一食而左口而啊，食半啲食而憋憋只水水而水而叫憋咧。人家人得卖，未好食淡而憋憋咧，就包嗰啲贵啦，贵都属于憋类啦。啊，不憋咧比贵还相同啊。未好食淡而憋之类，所食而憋。多食其子，所食呢个鱼鳖咧，啊，食一个鱼啊，咁样佢还半啲食啲鱼春，诶，鱼春呢鱼子啊，呢鱼子食嗰啲鱼春，食啲鱼子啊，呢鱼咧有啲子黄色噶嘛，啊，咁样咧食嗰啲鱼乸嗰个春鱼子啊，多食其子，鱼鳖咧一个鳖咧有几个蛋噶嘛。好似啲贵鹅蛋一样，佢食嗰啲鱼蛋啊，鱼蛋、鱼春、鱼子啊，多食其子。或炒或子啊，嗰啲鱼春咧，鱼春嗰啲鱼春就鱼卵，个名咧就炒黄佢，炒啲鱼春嚟食，炒到黄嚟食。诶、啊，嗰啲别蛋咧，别蛋咧就变啲水嚟烚熟佢。啊！好似十啲蛋唔系好大，我八个蛋咁大，咁样用啲水嚟煮熟佢，咁样痴情十大，痴即系纵也，纵自己嘅情，食得几多尽量食，一日一餐唔够，食够三餐，当午晚三餐，痴情嚟食淡，大其命数，爱个女啊，我戒我母亲所食嘅呢个鱼蝶。以及食嗰啲鱼子啊，嗰条命啊，一条鱼就一个命，一个别就一个命，鱼春就更多命。阿命界期所食嗰个生命啊，千万都覆盖，一千万呢都还千万千万咁多。哦，不计其数啦，食得咁多生命，前者前问。而何爱狗啊？转者即系降木女啊，孝女啊，对呢个罗汉讲： 罗汉啊，呢个尊者，你慈悲我，怜悯我，如何爱救我的母亲出地狱之苦咧？啊，罗汉都问之，未足方便。呢个罗汉咧就怜悯，怜悯呢个孝女，光目女。阿命啊，点样救咧？佢方便，方便就法宝，佛不赞三宝。啊，法宝咧有种种嘅方便，能救众生苦，能令众生偏烦恼，能令众生到彼岸，能令众生嘅成生正觉，一的就讲呢个方便。如花莲花经大一方便就开田显实受记作佛，呢个大一嘅方便。其余啲方便咧就唔系大一啦，大一咧令你开田即时就见到实相，所以受记作佛。呢个大一个方面，其啲方面呢就到你到彼岸，到你出苦海，到你离苦，到你出三途，到你啊出地狱，呢个就其二嗰个方便。啊，方便即系妙法呀！啊，方便就妙法嘛，妙法咪方便咯。所以呢个罗汉怜悯呢个降目女咧，名作方便啊，百万四千法门，佛法无边之种呢边一个方法最好嘅救佢啲母亲咧？灭作方便，天降木言，以何自成念清净莲花木而来，见数化形象啊！这个罗汉相当个方便啊，相当方便。天啊，天降呢个降木嘅孝女，你可自成，你要诚心，一定要诚心。人无诚心啊，佛唔会感应嘅。孝感动现完全是靠这个诚心，以可自成，有自成震你那个心，千万不要去望啊，用那个震心自成真的震心啊，你可自成念，用你那个震心无望那个心，无望那个震心，一说一心不乱，这个震心念清净莲花木如来的名号，你念佛佛的名号呢，所有功德在其中，你就你呢就以佛的功德呢就和合，佛的功德呢你要随意运用啦，所以自成念清净莲花目如来名号，如来的名号叫万德洪明，万德在其中，所以念佛，念佛一声福增无量，乃佛一拜罪灭河沙，二来那个名号有万德的嘛，啊，譬如观世音菩萨名号也有万德的，假之献外语推落大波行，念比观音力波行变成词，你念观音菩萨的名号呢，观音菩萨名号呢又具足万德，令这个波行都变为莲池，不会笑死你，这个莲池载着你，这个名号呢又有万德嘛，啊，你千祈唔好念嗰啲鬼鬼神神，鬼鬼神神佢冇得噶嘛，佢自己都度自己都度唔到，点可以度你呢？啊，一定有求，求人有求大丈夫，有求佛，求菩萨嘛。菩萨咧就万德，佛咧就万德圆融嘛。所以咧有自成念清净而莲花目而来，啊，念个名号，名中具万德啊，佛的名号啊，万德都具足啊，念佛名号，念佛的功德，见数化形象，念佛呢啊，念人之后呢，我们就空咯，我们怎可以常在世间数呢？数就用牙来数，用纸来画，数画嘛，数画佛的形象，数画佛的形象呢就人人可以供养嘛，一个人见佛礼拜，一个人忠善根，人人见佛礼拜，人人都忠善根，这个数话佛形象呢是不是来中福田啊，所以见数话形象蠢望都获到，这个罗汉呢就拍气了，蠢啊，你自己都得福的，降木孝女你得福的，望呢你个母亲又可以超度啊，全望都获嗰个善报啊！光目闻义即舍所爱，呢、这个光目孝女啊，闻到呢个罗汉咁样嚟开示， 闻到佢咁样嚟教自己，闻到佢咁样嚟指点咧，即时依教奉行，就写所爱之物，在爱嗰件物写咗佢，在爱嗰面写咗佢咧，将在爱嗰件物咧变为一个佛像，沉化佛像，正一个画，正个画师，画家画师就画出个佛像，沉化。庄严个佛像，写所爱嘛，写所爱个财，而画再转嗰个佛像，变成一个再恭敬嗰个佛像，沉化佛像。而供养之，白咗佛咧，你要供养佛就得嘛，唔可以个佛像放喺嗰时当孤案咁样啦，系嘛，系嘛，佛像唔系当孤案噶嘛，你画佛像咧有恭敬五尘供养。色性向未充，五尘供养；还有身供养，叩头礼拜；还有口供养，南无佛，南无佛；还有心供养，恭敬；还有饮食衣服饿攰，通通咧都有供养佛。这个咧就名为五尘三业供养，身口意三业，五尘供养嘛。供养佛也求多福报。那个佛咧唔拜唔灵嘛，唔供养佢啦，得唔到得唔到福嘛，即沉化佛像而供养之，福恭敬心。咁啊供养的时候咧，还要用呢个恭敬心，知成恭敬心咁样嚟，将嗰个恭敬心嚟供养佛。不但五尘供养，化供养、善果供养、向供养。还有自己的恭敬心来供养佛，福恭敬心低一尖来，由这个恭敬心呢，心中的悲想下那个母亲呢，自己的悲想下那个母亲呢，想下自己的亡母，就一就哭一尖来，望下佛呢，跟着尖五喺后地来顶来，那时候求佛加庇，那个母亲呢离恶取苦，不意夜后梦见佛身，供养了之后呢，夜后初夜中夜后夜初中后三夜初夜份中夜份后夜份，后夜份呢就是两三点钟那段时间，中夜份呢就十二点钟呢，初夜份呢九点十点钟是初夜份，初夜份中夜份后夜份呢是不是两三点钟那段时间，那段时间他就发梦了，梦见佛身，被他梦到佛的身，发梦梦到佛的身不容易啊，梦到菩萨身都不错啊，梦到罗汉身都是好啊，梦到那个比丘身呢也有福啊，所以你发梦呢千万不要梦到豺狼虎豹，梦到恶鬼来追，那样就麻烦了。发梦呢是一个好梦啊，发梦不容易梦到佛身啊，梦到菩萨身呢有时都有人梦到，有时梦到这个药王菩萨，梦到这个德云比丘，梦到个善财童子，梦到观音菩萨都不错了，梦到佛呢就更好啊，佛不容易梦到了。所以经呢后有得讲啊，嗰、那个经呢就出生菩提心经，若有梦见佛形象，自相具足庄严身，三十二相具足庄严呢个身，众生见者就应唤你，假如有人发梦啊，梦到见到个佛的形象呢，你应该生个欢喜心，念当必作条意思，你将来一定成佛，念当必定啊，将来做个条意思就条意丈夫嘛，所以啊发梦梦到佛啊，将来一定会成佛的，发梦那面梦到佛就好了，梦见佛身金色仿耀而虽微散，梦见这个佛身是黄金色， phóng yếu cho con mình chiêu yếu. Phật có cái sanh cái tài ấy, giàu như suy mình san tâm tài, phóng tài con mình. Mong tao Phật sanh phóng tài con mình. Vì con mộng, như con Phật lê, Phật linh ni kín, vì cha tụi nên con mà. Vì mô Phật cao toàn sang vì ca, trời có kỳ hòn chức toàn nhìn xị. Nhìn ra thế là con mộng nữ, mộng đi con Phật, hãy tin lời Phật lê, chinh chinh miền pha mục gì loài mà. Phải chinh chinh miền pha mục gì loài, có cái gì xuân mà. Sau này, chinh phát chèm phát cái gì xuân mà. Sau này con mộng này mộng tôi chinh chinh miền pha mục gì loài. Chinh chinh miền pha mục gì loài, mịt gì bắt mịt mà. Mục, cái con Phật lê tôi có mà, nì mô bắt cao, nó còn sang gì cá. Nì thì mô thân là bắt cao à, mới bao giờ bị cái đi con người à. Phao đầu này ok để thảo thôi à, toàn sang nhìn cá. Trời có kỳ hòn chích toàn nhìn xịt là. Sang thế này con cá đấy, bên này có hài à, sao vậy, giấu đi chỉ có xích tất kỳ, xích tất hòn đấy. Quý thầy xích với con vào là, có bài là chích toàn nhìn xịt. Kỳ hào cá nòi thì sang tất chỉ. Kỳ hào nó không có lén nhạc. Quý thầy con cá nòi ấy, như con đổ phê à, như con phê núi à. Thì nữ là sang cái gì chi mê món sang nhận tôi không có sang nhận đấy gì na gì chi thích với con mà tôi đang thích với con mà vẫn thích với tiếng lại à hai sao tì dắp con như con một theo như con một hào nữ là để khao thảo hai sao giờ khao thảo giờ khao tì dắp tì sang hút dắp con như con một sang sĩ hiệp diện có bao chỉ sao à sự cái chỉ sang sĩ chỉ trong đấy xó chó nhất thái xì nhịp ốc nhịp nhé có cố bộ à chỉ chó chỉ sầu nhị ca một sáng xuân có ý chỉ một sáng xuân như vậy là hàng xin là mẫu ốc bộ à mà hàng xin nè tắt xin bộ chó ốc mới sầu ốc bộ nhị ca một sáng xuân này sáng xí hơi trông chó nhịp nhé sầu bộ à chỉ chó chỉ sầu sáng xí xin ốc là nhịp nhìn chùi phu cố bộ là chỉ sầu ừm xì ý mộ ngô hà biên cò ngô mà phê nưới à tâm sai phê nưới phê nưới có ý chí phê nưới có ý chí phê chí ngô chỉnh sai cho nên đi mũ chân à ừm xin lấy chỉnh sai đi mũ chân à xây hào à ý cầm nhật hào thôi chú nê có phê chí à cấu trời ám mệnh ngô hà nê đi mũ chân à ngô lì hỏi cho nê có giảm can à có những cái yêu mình cái sai cái người là cấu trời an mình chúng mà cấu trời thì thật thời gian khó tin sự bất chi tì dục liệu và thời gian khó chẳng cả sợ cú nhân giáo sau cái thiết về lãng sang can miêu miêu có họ mình sẵn xích to kỳ trung bất tố dạy dịch trình chín chín và bất xem chín tàn mần kêu phù sinh nhưng mà to lọ đi cái yêu mình cái mẫu dạy dịch cái con mình biết nó mỗi thời gian phân hay là chỉ có sĩ sĩ cho sáng sáng cho sĩ cái mấy sầu phu chỉ cho sầu phu sáng sĩ gì ngoài em biết hành tẩu cho thiết về lãng san can tài thiết về siêu thiết về lãng san can đấy miêu miêu họ mình sản xích co thể chung cái người nhận sĩ đó cho cái người sản xích cái là to lại cái người tề dục lại bắt đầu nhận nhiệt chính kiểm đầu nhận nhiệt cái con mình chín chín là bắt xem gì tiệt mau nhận cái này kiến tan mần kêu phu sinh tan mần à kêu phu sinh nhầm tiêu tới nhà sau phu sinh nhầm bên được thành tựu do gì không si ý mô cấu trời an mệnh chi bị ý lo lưỡi to tài tì dục cho tiêu đéo phu cho lưỡi à lưỡi chi à cho to là tài tì dục nhất có tài tì dục liền có tài tì dục sao mà tài tì dục tâu cam tàu sang cái đại điện kim chi đại lộ phó hàng đại lộ thiết phòng đại điện cảm nhận được lưỡi to đại điện mùng y phúc lực phóng ta sầu sàng mùng y niệm phật có phúc lực niệm phật có phúc su phật chẳng có phúc cúng dâng phật có phúc chẳng phật có phúc lực cái liền ngộ sầu sàng vị nhận chung nụ phi đi ý chí phóng ta sầu sàng và có mà này có phúc lực kia, mà tôi một cầm vài chui 投胎做呢个皮奴皮嗰个儿子啊，未下贱人。咁样我现在咧已经监下我哋仲啊，做咗奴皮啲儿子，做个下贱人，可我在地狱呢度受苦啊！在地狱呢度受苦，突然间做个下贱人咧，做奴皮啲儿子，因为我自己冇福嘛，靠你福嘅，就拔我离地狱个苦咧。但我还系啊，做个下贱的儿子嗱、啊，放得受生为下贱人，做奴婢嗰个儿子，有福点命啊！今日我虽然间系做下贱嘅人，做奴婢的儿子，因为前世杀生杀得多咯，所以咁大嘅寿命嚟点我有福点命？几短呢？寿年13岁。杀生短命薄，你杀生咧肯定嘅寿命系短嘅。啊，点解有啲人寿命咁长咧？佢放生啊，长寿放啊，杀生就短命薄咯。嗱，下人呢个降木女个母亲前世食鱼食别多食其子，所以咁大咧前世就过去咧后生大二生生薄，生薄就短命，生薄得来生一个薄咧就短命。致命的寿命只得13岁，生落恶道啊！咁样咧，咁细做下贱人，呢个善报还有孝报嘛，有怨报嘛，怨报降木母临死啲就肯定痛苦，呢个怨报啊，死啲就堕落地狱，再嚟做奴婢啲儿子，呢个善报，善报以后孝报，孝报啊，13岁光明阵。又堕落地狱恶道，呢、这个就孝报嘛。所以嗰部之中有三报，三报就今世受报，现报，三报就来世，来世还有孝报啊，以后就孝报咧。所以呢个降木女个母亲临死啲就痛苦，呢、这个现报啊，堕落地狱啊，再嚟做奴婢啲儿子，呢、这个三报。以后降落恶道来受苦，这个就孝报。降落恶道，以后何解的令吾脱免呢？啊，不免呢个皮奴婢的儿子啊，系咪对降木女讲啊？降木女啊，你系我的女啊，我的母亲啊，你还有何中那个方便嗰个妙计啊？方便嗰个妙计，令我脱免，唔好再堕落恶道，寿命唔好短。唔好做下贱人，系咪啊？唔好再受苦咧，令唔脱免咧。啊，江木问师，子母都无疑。江木一问，呢、这个我啲母亲唔会再有疑咯。发梦啲时候，呢、这个佛都对我讲啦：得久嘅往生，而家才确见寒积当然师。在下呢个奴婢生个仔唔够3日先讲话。呢个系我啲母亲啊，自母都无疑，甘愿避孩啊！即日母亲，今日变咗奴婢啲儿子啊，自己难过啊，嗰个喉咙就硬咗啦，呢、这个咽喉咧都讲唔出话啦，心又悲啊，孩泣就系孩哭嘅，而发脾子，既是我母，合住本罪啊！既然我啲母亲。你知道你前世本色所作的罪啊？你讲下咧，作何行业堕以恶道？作边一种嗰个业咧？令你堕落恶道咧？唔系冤枉你啊！你作咩业俾堕落恶道咧？你讲出你个业出嚟啊！讲出个业你又忏悔你个业啊！你讲咧，你作咩业啊？堕落恶道啊！皮子答言：以杀害比马而业受报。皮子答咗：杀生啊！害命啊！杀生害命，命咧就必有生嘅，生咧杀生害命是两件事嘅。杀生咁样，譬如嗰条鱼割咗佢嚿肉，呢个杀生。但系佢个命咩人断喎？佢命俾人断咧，佢过咗几日都可以生翻啲嚿肉出嚟。呢个就杀啊，杀其生啊。杀其生者嘛，但未曾害佢个命喎、啊。譬如一破事，剪咗佢一字两字， 呢個殺其散井啊！但係嗰個士還有命嘅，係命啊！冇冤內佢就散翻出嚟啊！好似我哋嘅人，你割我個肉，攞隻個眼睛，或者斷咗隻手，呢個就殺散。但我還有命啊，還有命啊！將來啲肉可以散翻，嗰個手啊可以埋口。殺生害命是兩件事，害咗命啊，冇命啊就冇生，冇命冇得生。啊，有命都还可以生，有命啊，你有啲人啊，嗰、那个肺割咗一边咧，佢都生。啊，嗰条肠啊，换条肠都可以生。但系佢有命嘛，害咗命咧、啊、就冇得生。杀得生，杀得生嗰个命未断，还可以生。还可以生嘅，即系杀生就害命系两件事啊。假如有一隻羊，你割佢一斤肉、两斤肉出嚟咧，嗰、那个羊都还生，佢个命还有嘛？佢冇几耐咪生翻啲肉咯。啊，你割咗嗰啲肉嘅，你就杀咗嗰个生肉啊。但你未曾害嗰个命啊，杀生杀得厉害，嗰、那个命就断咗。命断咗咧，咁样佢就冇得生啦。所以昔日释迦牟尼佛忌紧自年咧，佢就变呢个大儿。大儿就抛到海边去，佢老百姓嘅就冇饭食嘅，就割啲鱼肉嚟食。嗰、那个儿就讲话啦：你食半斤啊，割半斤；食八两，你就割八两。你唔好断我个命，你唔断我命，我命让我生翻啲肉出嚟，你哋有得食啦。所以一条向寸嘅人咧，向嗰条大鱼，你又爱四两，你又爱八两，嗰、那个食二两啊，咁割啊，割咗之后啦，割咗啲肉，但佢个命还在啊。当佢明日咧，佢啲肉又散翻出嚟啦。于是经过一年啊，嗰阵时咧记紧嗰个年咧过咗咯，五谷丰登啦，嗰条鱼就走咗啦。所以杀生害命。是两件事，彼之答言以杀害啊，我就杀呢个而别咯，害啦，害而别嗰个命咯，啊，连仔连乸都食埋咯，我咪咯，害命啦，杀害美麻而受报，我杀生害命，系咪你哋欠我咧？我就发脾气啦，你诽谤佛教咧，骂你三宝啦，哦。诽谤佛教，又依个骂你三宝，哦，咁样咧就杀生害命，诽骂佛教，两种嘅业受报。若非蒙福救佛唔难，以是业故未合解脱啊！若果唔系蒙你念佛嘅福，受佛像嘅福，供养嘅福，将嗰啲福嚟救我地狱之难呢？以是我杀生害命，你骂三宝嗰个业故啊，未合解案，未合解脱呢个地狱之苦难，系咪？我哋今日讲到此处为止，啱啱完成。